וחליל, הוא פשוט ועדין וקולו כמו קול של הלב. החליל. כשכשוך הפלגים, כמו שיר ילדים, כמשק הרוחות בפרדס מלבלב, החליל, החליל. מנגינת החליל, לילה לענן, מנגינת החליל, למרבץ הדרים. מנגינת החליל לאחי הקטן, מנגינת החליל להרים להרים, החליל. כמשק רוחות בפרדס מלבלב, החליל הוא פשוט ועדין וקולו כמו קול של הלב, החליל.